Tal como falábamos hai un momentiño con Xulio, pois temos ao outro lado do fío telefónico a encargada do noso espacio, exactamente, no espacio no Estrelampar, que ten a nosa amiga Tamara Andrés. Moi boas tardes, Tamara. Que tal, como estades? Canto tempo xa. Moitas grazas, moitas grazas por seguir aí, porque nos temos unha estima moi grande contigo, pero ao mesmo tempo que ti, que seas tan servicial cada vez que te chamamos, para nos é un prazer. Non pode ser de outro xeito. Ademais, bueno, coincidiu que eu tiña unha actuación agora en Santiago cun proxectiño de contacontos novo, pero está empezando a chover por aquí, por Galicia. Entón cancelouse, adiouse. Aquí estamos falando con vos, que tamén é unha alegría, joa. Bueno, máis alegría para nós. Para nós, aparte da alegría, un placer e ademais un orgullo, non? Poder ter a esta grande... De moitas cousas. Unha delas é o que fixeste deses outro día, según dixo Xulio, non sei se foi onte mesmo, non? Que nos indicou que onte recitaches unha obra, unha poesía extraordinaria, moi axeitada co acto que estaba celebrando. A verdade é que foi unha iniciativa que saiu toda ela de Quico da Silva, incluído tamén o da lectura do poema. Non sei se sabedes un pouquiño, o mellor contou vos Xulio, que acabo de chegar a casa non escoitei o que aconteceu, non? O que está a acontecer coa derradeira lección do mes de Castelao. Sí. Unha interpretación moi sui generis, según dicen algúns. Exacto, sí, exacto. Moi para moi lixeira coa memoria histórica, non? Sí, a chegar as brasas para a sardiña miña. Moi neutra, exacto, sí. Moi neutra cando non o é en absoluto. No. Entón, Quico está a preparar unha obra gráfica justamente sobre Castelao. Entón, como está aí en pleno proceso, eu supoño que lle tocaría moito máis de preto, non? Todo este tema. Enfadouse moitísimo, entrou en cólera, como fixemos moito, se lanzou unha convocatoria aberta polas redes para reunirmonos no Museo de Pontevedra en paralelo ao que acontecía en Santiago, pero dun xeito moito máis, moito máis sincero, non? Cara a Castelao, e moito máis en relación coa memoria histórica, justamente. Así o fixemos, pediume que ese poema que empezou justamente a circular en redes, non? Como reivindicación tamén ante o que estaba a acontecer, e así foi. Eu simplemente lin ese poema, el debuxou a derradeira lección do mestre cunha minuciosidade exquisita, que estábamos todos abrallados co que estaba facendo ali, porque eu, por exemplo, personalmente pensaba que ia facer algo moito máis lixeiro, non? Un pouco máis na súa liña, un pouco unha caricatura, jova, pero uns trazos moito máis sinxelos, non? Pero non, fixo ali é un debuxo hiper minucioso, de feito, polo que sei, estivo moitas horas, eu tive que marchar porque tiña traballo despois, pero sei que botou ali bastante tempo. E así foi, a xente quedou moi contenta, moi agradecida tamén con Quico por facer isto, porque, bueno, desgraciadamente estamos en tempos agora de facer estas cousas, non? Claro que sí, claro que sí. Reivindicativos desde o arte. De feito, había un compañeiro por ali, amigo de Xulio tamén, que dicía que parecía que estábamos nos anos un pouco do franquismo, non? Facendo este tipo de actos. Pero bueno, é o que toca tamén, hai que moverse, hai que reaxir. Bueno, é lógico que se faga como mínimo algo que faga reflexionar a xente, non? Que non é... Claro. É que a moza, non? Non está de acordo. Sí. Totalmente o contrario. E o feito de reflexionar que equivale a decir, bueno, vou coller máis información, non somente saque o bombardeo que me dan, non? Claro. Totalmente. Ademais, hai que reivindicar sempre. Sí. Aí está. Xa que temos a sorte de ter por aquí esta obra de Castelao, pues, hai que memorala como se debe. Alguns din que non a van a ver, que van a agardar que se volva outra vez a Buenos Aires para ir ali a Buenos Aires e visitar ali. Bueno. Y a verdade é que a xente está bastante tocada co tema. Está moi furada. Bueno, é lógico que haxa diverxencia de opinións, pero ao mesmo tempo é conveniente que disparar cousas deste tipo para que a xente, pois, eso, se informe mellor e que se dé conta de decir, bueno, pois isto é o que hai. Non me chega solamente o bombardeo, sino que tamén eu busco información para ter máis capacidade de opinión. Exacto. A moi ben. Pois eso, felicitacións por o que estades a facer. Que máis nos das a coñecer? Pois, imos empezar de novo os recitais da Poesía en Paz, tiñamos a Poesía en Paz en outubro, empezamos o xoves 18, imos ter a Eduardo Estévez, a María Lado e a Lorena Rey, e volvemos cun formato un poquinho distinto, porque imos facer así algo máis íntimo, vai haber vai haber unha pequena decoración, imos facelo máis, creo, xa de máis íntimo en xeral, deixarnos un pouco de formalidades e que a poesía estea nun ambiente máis próximo á xente que se achega ali. Eu personalmente teño moitísimas ganas de comezar xa, porque a verdade é que no verán houve moi pouquiña cousa por aquí, houve moita festa. Moita cousa, e dices moita cousa, pero máis gastronómica, non máis de parranda. Bueno. Pero agora empezamos a empezamos, non, xa desde 1 de setembro activáronse todas as axendas culturais, non? Con máis contido, queres decir, non? Sí, decir, en Pontevedra hai unha actividade cultural increíble. Eu non sei se era que eu estaba máis fora, pero desde 1 de setembro, xurovos, que é impresionante todo o que hai por aquí. Hai todos os días que facer algo, Ten moita demanda, según teño entendido, Tamara, perdona que te interrumpa. Ten moita demanda esas visitas culturais, esas visitas guiadas con personaxes ilustres. Exacto. Relacionadas coa cultura, non? Mira, cando me avisou Xulio de que, bueno, de que o mellor me chamaba desde esta tarde, fixen así unha listiña de temas que se podían tocar, non? E xustamente un era este, se empezaron xustamente hoxe os paseos pola Pontevedra literaria. Eso. Sei que está moi demandado, non? Porque está moi demandado en toda Galicia. Aquí en Pontevedra eu creo que especialmente, non sei se empezaron a Coruña, a verdade é que non o sei, pero sei que en Coruña se moveron moito e que despois creo que foron baixando, non sei se foi así. Eu creo que alguén me está escoitando tengo esa idea, pode ser. Creo que, a verdade, non estou informado. Creo que lle roubaron a idea ou polo menos o traballo que a mí eu tiven a sorte e o prazer e o orgullo, ¿no?, de que Fina Casal de Rei fíxeme precisamente comigo es un paseo literario por Pontevedra. No, e entonces sabía. Creo que lle roubaron a idea a ela ou copiaron ya. Pois pues Fina fixo un, creo que foi o ano pasado. Volve a estar, é o terceiro que se vai facer este ano en Pontevedra xunto a Ana Cuña. Sobre un paseo sobre María Victoria Moreno. Empezaron hoxe con Elizabeth Oliveira, que fixe un percorrido sobre, bueno, Pontevedra, cidade de encontros, non? Todos os escritores internacionais, digamos, que pasaron por aquí, que deixaron a súa pegada na escrita, non? A pegada da cidade. Despois vou estar eu mesma, o 20 de outubro, vou falar sobre a poesía, non? Pontevedra como espazo poético. Despois o seguinte, creo que xa o 27, se non me engano, están Fina e Ana falando de María Victoria. Son os que se van a facer dentro deste marco, non? Paseos pola Pontevedra literaria, que xorde desde a Asociación de Escritores en Lingua Galega, e conta coa colaboración do, do Concello de Pontevedra. Eu sei que, bueno, que a xente recibe moi ben e que a xente lle, lle interesa moito, polo que estou a ver. E a verdade, eu creo que é unha moi boa forma de dinamizar a escrita doutro xeito. Claro. Hombre, sí. De sacala á rúa, non? De sacala á poesía á rúa. E o feito de que che faga ese compañero, que non é un digamos, unha persoa dedicada ao turismo a que che fala, sino unha persoa que ten, pues, eso, está moi relacionada coa cultura e podeslle preguntar hasta precisamente por libros que Nun momento determinado se fixeron nun sitio ou claro, dedicados a un sitio, non? Claro, cada un dá a súa perspectiva, a fin de contas, non? Pero sí, claro, é un espazo realmente para relacionar a cidade co, digamos, coa ida da escrita no que, bueno, no que o conductor do paseo estea máis inserido, eu creo que é moi interesante. Sí. Sei de moita xente que, por exemplo, dentro deste marco vai aos tres, porque di xustamente iso, son tres perspectivas totalmente diferentes dunha cidade, ou incluso hai paseos que chegan a ser os mesmos, pero o contido totalmente distinto, entón é moi interesante, non? Porque se chegan moitos enfoques. Está ben, está ben. Que máis? Máis cousiñas. Sí. Bueno, pois iso, como hai tanta programación, bueno, temos o poema Agosto a semana que ven en Allariz, o fin de semana que ven, vendre sábado e domingo. Eu creo que aí é onde rematan un pouco os festivais de poesía, agora mesmo se me ocorre outro. Imos estar, bueno, eu e o meu compañero literario, Marcos Daniel Cavada, non? Cavada, temos falei da revista que sacamos, a verdade é que non me lembro, te falamos disto a finais do curso pasado. Claro que sí, xa dixemos ás persoas que quixeran aproveitarse de ese grande publicación, de esa fermosa publicación que bueno, que xa se pode adentrar un próximo número, non? Exacto, era tamén do que vos quería falar. Bueno, xa estamos rematando as presentacións do primeiro, de feito a última que imos facer é aquí, no poema Agosto, o sábado, e despois xa estamos traballando, bueno, case estamos rematando, como a quen di, o segundo número que vai sair a finais de mes e vai estar vertebrado en torno ao arte, literatura e arte. Non é o único tema, pero sí que a base é esa. E pouquinho máis, empezaremos tamén a facer xiras de xira de presentacións a comezos de novembro, porque realmente a maneira de espallala e de dar a coñecer os contidos é o mellor. Vale, vale. E despois xa, coas vistas, a verdade, como sempre nesta tempada no Culturgal. Porque unha vez que empeza setembro, eu creo que está todo o mundo xa pensando no Culturgal aquí en Pontevedra. Culturgal de Pontevedra e despois os vermús, non? Claro. Bueno, os vermús cales, porque temos tamén os vermús da Paz. Sí. Que bueno, digamos que sí que en verán hai menos contido, pero algún hai. Pero eses non os coordino eu, eses coordina os Elena, na Libraría Paz. E despois os de Combarroso son en maio. Facemos o mes da lingua, só facemos os 4 sábados, pero bueno, sí que é certo que teña repercusión un pouco todo o ano a través de distintas actividades. Tendes que poñar en marcha outra cousa máis, ao mellor brindar con novo viño, por exemplo, a partir de novembro, con unhas castañiñas e facer esas lecturas amenas. Agora, o que fixemos aquí en Combarro foi, bueno, abrir un fogar na Asociación Armadiña, e aí estamos organizando actividades que están máis inseridas no propio pobo, non hai moitos cursos, pero iso é máis para facer convivencia, non? Moitas xornadas, tamén estamos pensando en facer xornadas literarias, bueno, un poquinho de todo. Muy ben. Pero realmente un fogar que sexa espazo de encontro. Muy e así, e non paramos. Que te agradecemos moitísimo, que non te incomodamos máis, que seguro que bueno, xa sabemos que estás moi atarefada, ¿no? Pero que o noso Estrelampar estrénase con esta tempada con unha aportación extraordinaria. Agradecemos moito. Falaremos de lectura, sobre todo agora que as editoras empezan tamén a sacar cousiñas pensando justamente no cultural, falaremos de lecturas moi pronto. Vale. Vale. Nada, muchísimas gracias a vos por lembrarvos de mí siempre, mandovos una aperta enorme. Gracias. Hombre, que no se puede lembrar de ti. Moitos bicos, bueno, e moitas grazas. Biquiños, boa tarde. Hasta luego, boa tarde. Tamara, veña. Vamos a seguir coa música que tiñamos durante o programa e de seguida voltamos outra vez a Galicia, que faltanos a Mariña, non? Faltanos ir a Elía Mariña, que hai que dar unha voltiña por ali. Imos alá. A ronda dos amores traio comigo a ronda dos amores traio comigo Teño presente.